Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Από το Σάββατο λοιπόν βρισκόμαστε και επίσημα, διανύουμε και επίσημα προεκλογική περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό το εθνικό θέμα το οποίο επικαλέστηκε ο κύριος Πρωθυπουργός και το οποίο έγινε και αποδεκτό από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θυροκολλήθηκε λοιπόν. Είναι και αυτό ένα δείγμα της σοβαρότητας της πολιτικής μας ζωής. Πάμε λοιπόν στις εκλογές που είναι κατά τη κοντινότερες από το κλείσιμο της τετραετίας για να επιτευχθεί, λέει, ο εθνικός στόχος της ανάκτησης της επενδυτικής μας βαθμίδας. Του τέστην, λέει, πάμε σε εκλογές όχι γιατί ήρθε η ώρα τους, αλλά γιατί θα πρέπει να τελειώσουμε με τις εκλογές για να υπάρχει σταθερότητα και να έρθουν μετά οι περίφημοι αυτοί οίκοι αξιολόγησης και ουχή ανοχής για να βαθμολογήσουν επενδυτικό στη χώρα. Θυμίζω ότι αυτοί οι οίκοι αξιολογήσεως είναι αυτοί οι οποίοι βαθμολογούσαν με 3α, με άριστα και τόνο, δηλαδή με 10 και τόνο, την ελληνική οικονομία το 2009. Το 2009. Κάτι μήνες μετά αρχίσανε να κουνιούνται οι βαρκούλες στο Καστελόριζο, όπως θυμάστε. Είναι αυτά τα περίφημα εργαλεία, τα όρνεα της ελευθέρας αγοράς που αξιολογούσαν ως πολύ υψηλά σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους κάτι τράπεζες όπως η Lehman Brothers, η οποία κατέρευσε στις 16 Σεπτέμβρη του 2008 και έκτοτε τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την προεκλογική μας περίοδο, 30 μέρες, 28 μέρες πριν από τις εκλογές, τα θέματα που όπως βλέπετε δεσπόζουν είναι αυτά τα οποία αφορούν 10 εκατομμύρια Έλληνες και όλους τους κατοίκους αυτού του τόπου. Τι είναι αυτό που τους αφορά, εάν θα γίνει debate, θα γίνει debate, με όλους βεβαίως πολιτικούς αρχηγούς, μην περιμένετε να δείτε Μητσοτάκη Τσίπρα, από μόνο του δεν θέλει ο Μητσοτάκης. Το άλλο θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες για το πώς θα κυβερνηθούν 4 χρόνια ή όσο κρατήσει η επόμενη κυβέρνηση είναι οι δημοσκοπήσεις. Τσακωνόμαστε λοιπόν και για τις δημοσκοπήσεις. Όχι τσακωνόμαστε, τσακώνονται. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ λογικό αυτά να βρίσκονται στην επικαιρότητα, καθότι διότι και επειδή αν βρισκόταν η ακρίβεια στην επικαιρότητα, θα έπρεπε όλοι αυτοί οι οποίοι μας έχουν σώσει όλα αυτά τα χρόνια και θα μας ξανασώσουν μετά τις 21 Μάη και ενδεχομένως μετά και τις 2 του Ιούλη, αν γίνουν και δεύτερες εκλογές, εάν γινόταν κουβέντα για την ακρίβεια, θα έπρεπε να μιλήσουν όλοι για την αγάπη τους για την περίφημη ελεύθερη αγορά. Θα έπρεπε να μιλήσουν για το πώς αυτή η περίφημη ελεύθερη αγορά, στην οποία υπάρχει εκείνη η αόρατος χείρ του Άντα Σμιθ, η οποία είναι αόρατος γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει, έχει οδηγήσει στην κατάσταση την οποία βιώνει ο Έλληνας όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ ή όταν πηγαίνει στα πρατήρια καυσίμων. Θα έπρεπε να μας μιλήσουν για το ΦΠΑ, πόσο το αύξησε ο ένας και πόσο το αύξησε ο άλλος. Θα έπρεπε να μας μιλήσουν για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, πόσο τους αύξησε ο ένας και πόσο τους αύξησε ο άλλος. Επίσης, αν μιλούσαν για την ενεργειακή φτώχεια σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε να θυμίζουν ο ένας τον άλλον πόσες φορές έκαναν δηλώσεις για το πόσο ευχάριστα θα ήταν τα πράγματα για τον ελληνικό λαό από τη στιγμή που και οι δύο, μιλάω για εκείνους οι οποίοι θέλουν κατεξοχήν να μας σώσουν, μετέτρεψαν την ενέργεια σε χρηματιστηριακό προϊόν. Πολύ σωστά επίσης από πλευράς τους δεν γίνεται κουβέντα για τους μισθούς και δεν γίνεται κουβέντα για τους μισθούς, καθότι αυτοί φτάνουν για 15 έως 18 μέρες το μήνα και αν γινόταν, ξέρετε, κουβέντα για τους μισθούς, θα έπρεπε να μιλήσουν για την σωτήρια πολιτική που έχουν ακολουθήσει όλοι από το 2010 και μετά, που ενώ βγήκαμε υποτίθεται από τα μνημόνια, τούτη την ώρα που μιλάμε στον ιδιωτικό τομέα ο μέσος μισθός είναι 300 ευρώ λιγότερα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Πολύ ορθά λοιπόν δεν μιλάνε και για τις συντάξεις, διότι εκεί θα πρέπει να αρχίσει ο κατάλογος των μέτρων που ξεκινάει από το 2010 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Πολύ σωστά δεν μιλάνε για τα τέμπη. Για τα τέμπη μίλησαν και όταν θα συνεχίσουν θα το επαναφέρουν, αν το επαναφέρουν, θα είναι μόνο για την επικοινωνιακή διαχείριση αυτού του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος, διότι τα τέμπη είναι το έγκλημα του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, είναι το έγκλημα της τριχοτόμησης του ΟΣΕ, είναι το έγκλημα να πουλάς το σιδηρόδρομο αυτής της χώρας έναντι 45 εκατομμυρίων και 45 δισεκατομμυρίων βεβαίως και να το πουλούσαν, πάλι έγκλημα θα ήταν. Ως εκ τούτου λοιπόν καλόν είναι να μην κουβεντιάζουμε για αυτά τα ζητήματα, όπως καλόν είναι να μην κουβεντιάζουμε και ιδιαίτερα για τις υποκλοπές, αυτό το μέγα σκάνδαλο, καθότι εντάξει, καλή και εδώ η επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά για να έχεις φτάσει στο σημείο να έχεις 15.000 νόμιμες, όπως τις λένε, επισυνδέσεις το χρόνο, να έχουν αυξηθεί δηλαδή κατά χιλιάδες επί χιλιάδων αυτές οι περίφημες νόμιμες επισυνδέσεις, που δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από τον επίσημο χαφιεδισμό του κράτους, θα πρέπει να δεις και το θεσμικό πλαίσιο υπό το οποίο συνέβη και συμβαίνει αυτή η κατάσταση του μεγάλου αδερφού. Και ξέρετε, δίπλα στο θεσμικό πλαίσιο υπάρχουν και οι ημερομηνίες, εκείνες που συμπίπτουν με τους νόμους, άρα και με εκείνους που κυβερνούσαν όταν προωθούνται αυτά τα πλαίσια και αυτές οι νομικές ρυθμίσεις, και εκεί είναι όλοι τους μέσα. Σωστά λοιπόν γίνεται η κουβέντα με όρους προεκλογικής αποχάβνωσης, γιατί ξέρετε, αν γίνει η κουβέντα για τη δημοκρατία, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε από τους Αζόφ που τους έφεραν εδώ και όλοι τους χειροκροτούσαν, μέχρι τους Κασιδιάριδες και το πώς το κράτος τους τοποθετήθηκε απέναντι στο ναζιστικό έγκλημα 3 χρόνια μετά την απόφαση του εφετείου για αυτή την ναζιστική δολοφονική συμμορία. Το ίδιο και για τα εργασιακά δικαιώματα, καθότι ξέρετε, αν γίνει κουβέντα για τα εργασιακά δικαιώματα, θα πρέπει να θυμίσουν όλοι αυτοί οι σωτήρες με ποιο ακριβώς τρόπο λένε ότι έχουν απελευθερώσει, λέει, τα πάντα. Έχουν απελευθερώσει τα πάντα. Κάθε φορά που ξεπουλάνε το οτιδήποτε, μιλάνε για απελευθέρωση. Απελευθέρωσαν τα λιμάνια ξεπουλώντας τα, απελευθέρωσαν τα τρένα ξεπουλώντας τα, απελευθέρωσαν τις επικοινωνίες ξεπουλώντας τις, απελευθέρωσαν τα αεροδρόμια ξεπουλώντας τα. Ένα πράγμα δεν έχουν απελευθερώσει. Και αυτό ορίζεται με βάση υπουργικές αποφάσεις. Τι δηλαδή? Τους κατώτατους μισθούς. Ένα πράγμα δεν έχουν απελευθερώσει. Τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και βεβαίως, ειδικά σε προεκλογική περίοδο, δεν είναι η ώρα να μιλάμε για την Ελλάδα και τη θέση της στον κόσμο, με την έννοια δηλαδή της εξωτερικής πολιτικής, καθότι διότι και επειδή αυτή την ώρα είναι δυνατόν σε προεκλογική περίοδο, μας ακούνε και οι άλλοι, μας ακούνε και οι ξένοι, μας ακούνε και οι Αμερικάνοι, μας ακούει και ο κύριος Σόλτς, τον οποίο επισκέφθηκε προχτές ο κύριος Τσίπρας. Είναι δυνατόν αυτή την ώρα να τίθεται ζητήματα για την τοποθέτηση της Ελλάδος στην σωστή πλευρά της ιστορίας, όπου η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι η μετατροπή της σε στόχο στο πλαίσιο ενός μακελιού, ενός ελεηνού πολέμου, ο οποίος διεξάγεται στην Ουκρανία? Ή είναι τώρα ώρα, λέτε, προεκλογική περίοδος, να ανοίξουμε ζητήματα για το πώς οι αγαπημένοι μας σύμμαχοι θέλουν τις διευθετήσεις τους στο Αιγαίο? Ως εκ τούτου λοιπόν, και αυτή η προεκλογική περίοδος, τίγκα βεβαίως και στη σκανδαλολογία και στην σκανδαλοθυρία και στην λάσπη και στις επιθέσεις και στις ύβρις, θα είναι απούσα και από αυτή την προεκλογική περίοδο, θα είναι απόν το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών. Και το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα με 8,5 εκατομμύρια Έλληνες να ομολογούν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν σήμερα ότι βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ότι ώστε να είναι, λέει, δικαιούχοι ακόμα και των Market Pass Καπαμά, τα οποία εφήβραν για να πάνε σε εκλογές. Βεβαίως στη συζήτηση επανέρχονται και μια σειρά άλλα ζητήματα και επανέρχονται με εκείνον τον τρόπο που δείχνει ακριβώς την σοβαρότητα του αστικού πολιτικού συστήματος και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτά τα οποία έχουν ανακύψει με το ευρώ, τη δραχμή ή εσχάτως πλέον την Δήμητρα, όπως περιγράφει το πρόγραμμά του ο κύριος Βαρουφάκης. Θα έρθουμε σε αυτό στη συνέχεια. Δεν μπορώ να μην σταθώ όμως ένα ζήτημα στο οποίο είναι βουτυγμένοι μέχρι το λαιμό στο κρίμα και τα πολιτικά κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, αλλά και το μηντιακό σύστημα. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται στον αφρό των επικοινωνιακών τους μέσων το ζήτημα των Κασιδιαρέων, το ζήτημα των Ναζί, το ζήτημα των φασιστών, το ζήτημα αυτών των χιτλερικών υπανθρωποειδών. Αντί η κουβέντα να γίνεται για το τι είναι ναζισμός, αντί η κουβέντα να γίνεται για να θυμίζουμε τι σημαίνει η σβάστικα, αντί η κουβέντα να γίνεται για να αποκαλύπτεται σε όλο το βάθος και όλο το ιστορικό εύρος τι σημαίνει αυτή η πανόλη και αυτή η πανούκλα, αυτό το οποίο κάνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακολουθώντας αυτά τα οποία κάνουν οι κυρίαρχοι στη Βουλή, είναι να προσφέρουν στην πραγματικότητα δωρεάν προβολή σε ναζισταράδες, σε φασίστες, σε ακροδεξιούς. Και τώρα λοιπόν το ζήτημα έχει να κάνει με τις διαβουλεύσεις, με τις σύντριγγες, με τα τζατζαρίσματα, με τα κορόιδεψα εγώ εκείνον και εκείνος τον άλλον, σε ό,τι αφορά αυτή την ναζιστοακροδεξιοφασιστική πλευρά της πολυκατοικίας τους. Έχουμε ένα κράτος λοιπόν που 3 χρόνια μετά την απόφαση του εφετίου για τη ναζιστική συμμορία δεν συμμορφώθηκε σε τίποτα με αυτή την απόφαση. Θυμίζω, έχουμε μια καταδικασμένη εγκληματική ναζιστική οργάνωση που το κράτος συνεχίζει να της επιτρέπει να έχει γραφεία. Ξέρετε εσείς καμία εγκληματική οργάνωση άλλη που να της επιτρέπεται να έχει γραφεία? Το κράτος μας όμως, αυτό το οποίο υποτίθεται δια των πολιτικών εκπροσώπων του πηγαίνει στη Βουλή για να βάλει φραγμό τάχαμο στους Ναζί, επιτρέπει στην καταδικασμένη ναζιστική συμμορία να έχει γραφεία. Ξέρετε εσείς καμία άλλη εγκληματική καταδικασμένη συμμορία να έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιστοσελίδες? Το κράτος μας όμως επιτρέπει εδώ και 3 χρόνια σε μια τέτοια καταδικασμένη ναζιστική συμμορία να έχει ιστοσελίδες. Ξέρετε εσείς καμία άλλη, κανέναν άλλον καταδικασμένο εγκληματία, στην προκειμένη περίπτωση ναζισταρά χιτλεροειδές, να έχει τη δυνατότητα να διεξάγει προεκλογικό αγώνα από τις φυλακές? Ξέρετε κανέναν τέτοιο εγκληματία καταδικασμένο που να το επιτρέπει το κράτος μας? Όμως το κράτος μας εδώ και 3 χρόνια επιτρέπει σε έναν καταδικασμένο εγκληματία ναζισταρά να έχει πολιτική δράση μέσα από τις φυλακές. Και αυτοί λοιπόν που τους τα επιτρέπουν όλα αυτά έρχονται κιόλας και προσδίδουν σε αυτούς τους ναζισταράδες και σε εκείνους οι οποίοι κουβεντιάζουν μαζί τους αντισυστημικά, λέει, χαρακτηριστικά. Μιλάμε για τον υπόνομο του συστήματος, μιλάμε για τα φρεάτια του συστήματος, μιλάμε για ό,τι πιο μαύρο, ό,τι πιο δόλιο, ό,τι πιο ομό έχει το σύστημα, το οποίο επιχειρούν οι διάφοροι τηλεβόες των εφημισμών και της αντιστροφής της πραγματικότητας να βαφτίσουν όλη αυτή τη μούχλα, όλη αυτή τη μπανούκλα και αντισυστημική τάχα μου. Έχουμε λοιπόν τις κουβέντες όχι για το τι είναι ο ναζισμός και τι είναι οι σβαστικοφόροι απόγονοί του, αλλά έχουμε την κουβέντα για τις διαβουλεύσεις, λέει, μεταξύ των ναζισταράδων και των τύπων με τους οποίους μιλούν. Λοιπόν, ακούστε ποιοι είναι οι τύποι με τους οποίους μιλούν. Ο κύριος Εισαγγελέας και το δημοκρατικό του κόμμα, ο κύριος Εισαγγελέας, αυτός ο οποίος εμφανίστηκε στην πρώτη φάση ως αχυράνθρωπος και μαριονέτα του ναζισταρά και τώρα προφανώς κοροϊδεύονται μεταξύ τους, είναι αυτός ο οποίος μας έχει πει σεβόμεθα το ελληνικό σύνταγμα και τους νόμους, αποδεχόμεθα τις ενσωματωμένες στο εσωτερικό δίκαιο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις νομοθεσίες του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και όλες τις αναληφθήσεις ή αναληφθισόμενες υποχρεώσεις στο διεθνές, διμερές και πολυμερές επίπεδο της χώρας. Δηλαδή, ο εν λόγω, ο οποίος εμφανίστηκε ως αχυράνθρωπος του ναζισταρά, είναι υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, είναι υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της παραμονής στη χώρα των Αμερικανικών βάσεων, διότι μαθαίνουμε από αυτόν τον εκλεκτό πρώην αντισαγγελέα, αυτός απένει με δίκαιο τώρα, στο πλαίσιο της τρίτης εξουσίας, της δικαστικής, μαθαίνουμε ότι η Ελλάδα το 1952 απεφάσισε τη συμμετοχή της στην αμυντική συμμαχία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, διότι τούτο εγγυάτο την ασφάλεια της χώρας μας. Αυτός λοιπόν ο τύπος τώρα, ο οποίος φωνάζει ζήτω το ΝΑΤΟ, ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτω οι διρεκτίβες της ΕΟΚ, ζήτω και οι δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι των δανειστών, διότι τα είπαμε προηγουμένως, αποδέχεται όλες τις ενσωματωμένες οδηγίες. Αυτός ο τύπος τώρα λοιπόν και εκείνοι με τους οποίους μιλάει, από τους Κασιδιάριδες μέχρι τους Μπογδάνους, βαφτίζονται αντισυστημικοί. Και αντί η κουβέντα, ξαναλέω, να γίνεται για το τι είναι ναζισμός στη χώρα των Καλαβρίτων, αντί η κουβέντα να γίνεται κάθε φορά που ξεμητίζουν αυτοί οι τύποι για το τι σημαίνει φασισμός στη χώρα των Πατακών και των Μακαρέζων και της μισής Κύπρου, αντί η κουβέντα να γίνεται για το τι σημαίνει δίστομο, Βιάνος και Ανόγια, για το τι σημαίνει τείχος της Κεσαριανής και ένα εκατομμύριο νεκροί από τον ναζισμό και από τους φασίστες στην Ελλάδα πριν από 80 χρόνια, κάποιοι το παίζουν πλουραλισμός και ενημέρωση για να μάθουμε τι είδους διαβουλεύσεις γίνονται μεταξύ των διαφόρων ενίκων της ακροδεξιάς πολυκατοικίας τους. Λοιπόν, δημοκρατία είναι η κατάδειξη, είναι η ανάδειξη και η αποκάλυψη του ναζισμού και του γκεμπελισμού. Δημοκρατία δεν είναι, και μάλιστα στο όνομα της δημοκρατίας, η παραχώρηση βήματος συνομιλητή στο ναζισμό για να γκεμπελίζει, γιατί τότε, και αυτό κάνει η ψευτοδημοκρατία, την ίδια ώρα που ο γκεμπελίσκος γκεμπελίζει, ή μήπως οι γκεμπελίσκοι έχουν και τις σοβαρές στιγμές τους, για να θυμηθώ έναν νυν βουλευτή και τις παλιότερες δηλώσεις του περί σοβαρής Χρυσής Αυγής. Όταν λοιπόν ο γκεμπελίσκος γκεμπελίζει, του έχουν προσφερθεί ήδη τα διαπιστευτήρια του τάχα ειλικρινούς συνομιλητή, τα οποία με ανέδεια τα επιδεικνύει σαν επικύρωση του δικαιώματός του να κάνει τι? Να κάνει το μαύρο άσπρο. Αλλά μια δημοκρατία, όταν είναι δημοκρατία, δεν έχει ανάγκη ούτε την νομιμοποίηση, ούτε τη συναναστροφή με το μαύρο, με το φασισμό, με το ναζισμό, για να αποδείξει ότι το μαύρο, ο φασισμός και ο ναζισμός είναι μαύρα. Μια δημοκρατία, όταν είναι δημοκρατία, με πραγματική πρόθεση να αποβάλει από πάνω της τη φασιστική μαυρίλα, της είναι αρκετά τα έργα, οι ημέρες και η μαυρίλα του μαύρου. Και αυτό έχει υποχρέωση να αναδεικνύει όταν είναι δημοκρατία. Αγάπη μια ζωή που σπαρταράει, είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει, είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει, είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει, έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει, είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει, να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει, είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει, έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός. Λοιπόν, ναι, μας ανέκυψε και θέμα με το κόμμα του Βελόπουλου με την Ελληνική Λύση, καθότι εκεί έχουμε τριγμούς, έχουμε αποχωρήσεις, διότι εκλήθησαν, λέει, σε απολογία βουλευτές του, γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα είχαν επαφές με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός, επειδή είναι άτεγκτος ο Βελόπουλος, τους είπε να πάνε σε άλλες εκλογικές περιφέρειες. Εν πάση περιπτώσει, δύο εξ αυτών αποχώρησαν και τώρα έχουμε Ελληνική Λύση. Άμα βάλεις και ένα διά μπροστά, γίνεται διάλυση. Λοιπόν, ο Μένε Βελόπουλος καταμαρτυρεί σε αυτούς ό,τι καταμαρτυρεί. Οι άλλοι του απαντάνε, ο Μιλωνάκης δηλαδή, ένας από τους βουλευτές του Βελόπουλου, ότι θέλει, λέει, ήθελε, θέλει να κατεβάσει, λέει, χρυσαυγίτες στα ψηφοδέλτια του κόμματός του Βελόπουλου στις εκλογές. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς απαντάει ο Βελόπουλος σε αυτή την κατηγορία, ότι θέλει να κατεβάσει χρυσαυγίτες και αν τελικά θα κατεβάσει. Εκείνο πάντως που θυμάμαι σε ό,τι αφορά τον άξιο αυτό άνθρωπο είναι εκείνη τη δήλωση που είχε κάνει, ότι δεν του αρέσουν τα πολύ ναζιστικά. Τα πολύ ναζιστικά. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν πολύ ναζιστικά, λίγο ναζιστικά και λιγότερο ναζιστικά. Πάντως τα πολύ ναζιστικά δεν του αρέσουν. Αναλαμβάνω, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Βελόπουλος και αν θα κατεβάσει χρυσαυγίτες ή δεν θα κατεβάσει, όπως τον κατηγορεί ο πρώην βουλευτής του. Θυμάμαι όμως τι είχε γίνει την 1η Νοέμβρη του 2017, Και σας διαβάζω ακριβώς τι είχε γίνει την 1η Νοεμβρίου του 2017. Ανακοινώνουμε με χαρά την προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ευβοίας, πρώην της Χρυσής Αυγής, Νικόλαου Μίχου, στις τάξεις του κόμματός μας, τον οποίον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο της εκπροσώπησης της ελληνικής λύσης από τα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό που σας διάβασα τώρα είναι η επίσημη ανακοίνωση της προσχώρησης του Ναζισταρά, του Μίχου, του τότε ανεξαρτητοποιημένου ως εκ τούτου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, στο κόμμα του Βελόπουλου, την 1η Νοεμβρίου του 2017. Αυτός λοιπόν έφυγε από το κόμμα του Βελόπουλου μετά από 8 μέρες. Γιατί έφυγε από το κόμμα του Βελόπουλου μετά από 8 μέρες και παρά το γεγονός ότι είχε γίνει τόση χαρά και τέτοιες ανακοινώσεις για το γεγονός ότι είχε προσχωρήσει στο κόμμα του Βελόπουλου, μήπως αποχώρησε αυτός ο καταδικασμένος ναζισταράς που για 8 μέρες ήταν μέλος της ελληνικής λύσης και εκπρόσωπός της μάλιστα στο κοινοβούλιο επειδή ήταν ναζισταράς? Όχι βέβαια, αν ήταν γι' αυτό δεν θα τον φωνάζανε, δεν θα τον κάνανε δεκτό. Γιατί τσακωθήκανε μεταξύ τους και κατά πάσα πιθανότητα δεν τα βρήκανε για το ποιος θα είχε την πρωτοκαθεδρία. Βεβαίως, ένα πράγμα δεν αμφισβητείται, ότι ο ναζισταράς την 1η Νοεμβρίου 17 καλωσορίζεται από τον Βελόπουλο στην ελληνική λύση. Εκείνο λοιπόν το οποίο ανακύπτει, το ένα θέμα το οποίο ανακύπτει με τους πρώην βουλευτές του Βελόπουλου, είναι τα ήθη της προεκλογικής μας περίοδου. Το άλλο, που μάλλον φαίνεται να ήρθε η ώρα του, είναι εκείνες οι επιστολές του Ιησού, ρε παιδιά. Τις θυμόσαστε τις επιστολές του Ιησού? Γιατί δεν τις διαβάζει ο κάτοχός τους, ο Βελόπουλος, στους βουλευτές του, έτσι να τους συνεφέρει, αν δεν πιάσει το τελοπόν? Για να καταλάβετε τώρα ποιοι κάνουν παιχνίδι προεκλογικό σε αυτή τη χώρα και ποιοι ψηφίζονται από όσους ψηφίζονται. Πάμε να το θυμηθούμε. Για βάλτε το ρε φίλε. Για βάλτε το ρε Γιάννη. Πλαστά μονταρισμένα βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Ήταν ζώα. Έλεγαν ψέματα δηλαδή. Λέγαμε ψέματα ότι αυτός έβγαινε και πούλαγε επιστολές του Ιησού. Λέγαμε ψέματα. Ποιοι λέγαμε ψέματα? Εμείς τα ζώα. Ακούστε τον τώρα τι πούλαγε αυτός. Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε? Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νάτι, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος, επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Νάτι ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας, του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε, εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι συμβαίνει με αυτό που λέμε πολιτική σκηνή σε αυτή τη χώρα. Ο τύπος αυτός έβγαινε και πούλαγε στις τηλεοράσεις επιστολές του Ιησού Χριστού. Έβγαινε στις τηλεοράσεις και έδειγνε κάτι χαρτιά και έλεγε ότι είναι συγκλονισμένος, γιατί ήταν ο μοναδικός μάλιστα άνθρωπος στον κόσμο που είχε επιστολές του Ιησού Χριστού. Και όταν ο εξευτελισμός έγινε πλήρης, μετά έβγαινε και έλεγε ότι ήταν πλαστά, λέει, αυτά που λέγαμε για αυτά τα κομπογιανίτικα που έκανε αυτός ο τύπος. Αυτός ο τύπος είναι ένας από εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό για τη σωτηρία αυτής της χώρας. Για τέτοια προεκλογική περίοδο μιλάμε. Μιλάμε για τύπους που ψήφισαν τα δύο μνημόνια. Αυτός ήταν βουλευτής του Λάος, και ψήφισε δύο μνημόνια, και το πρώτο και το δεύτερο. Είναι ο τύπος που 22 Μάη του 2012 συναντιόταν με τον Σαμαρά και έβγαινε ανακοίνωση τότε από τη Νέα Δημοκρατία ότι ο Βελόπουλος, αυτός που πούλαγε επιστολές του Ιησού, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για παστρατιά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τα χαλάσανε βέβαια, ξέρω εγώ, δεν τον έκανε βουλευτή, δεν ξέρω τι τον έκανε, και τώρα αυτοί οι τύποι σε 30 μέρες καλούν για ψήφο. Και θα πάνε κάποιοι να τους ψηφίσουν κιόλας. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τι γίνεται με τον κύριο Βελόπουλο και τους βουλευτές του? Περιμέναμε το αντίθετο, ότι θα προκυρήσονταν οι εκλογές και θα συσπηρώνονταν το κόμμα, και τώρα έχει αρχίσει και φεύγει ο ένας μετά τον άλλον. Ένα βήμα πριν από τις εκλογές, και φαίνεται ότι δεν θα βρουν και πολιτική στέγη αυτοί που φεύγουν, είναι πάρα πολύ αργά. Έχει εξελιχθεί σε μια μετοπική σύγκρουση με τον κύριο Μιλωνάκη, η σύγκρουση του κυρίου Βελόπουλου. Μαθαίνω όμως ότι και η κυρία Αλεξοπούλου σκέφτεται κινήσεις κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Θεωρούν και οι δύο ότι ο κύριος Βελόπουλος, το βάζω σε εισαγωγικά όπως το είπε ο κύριος Μιλωνάκης, ότι έστησε αυτό το περίφημο δημοσίευμα, το οποίο έδειχνε τρεις βουλευτές της Ελληνικής Λύσης να συνομιλούν με τη Νέα Δημοκρατία με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Το διέψευσαν και οι τρεις. Η Επιτροπή Δεοντολογίας Ελληνικής Λύσης αποφάσισε ως τιμωρία να τους πάει σε άλλη περιφέρεια από αυτή που εκλέγονταν. Οι δύο αρνήθηκαν, ο κύριος Μιλωνάκης και η κυρία Αλεξοπούλου, και αποχώρησαν από το κόμμα με βολές κατά του κύριου Βελόπουλου. Ο κύριος Αβδελάς, αντιπρόεδρος της Βουλής, εκλεγόμενος στην Α Θεσσαλονίκης, δέχθηκε να μετακομίσει στα Γρεβενά, όπου καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες επανεκλογής του. Μένει βέβαια να δούμε αν τελικά θα ισχύσει αυτή η μεταγραφή, και εννοώ μένει να το δούμε όταν θα κατατεθούν και επίσημα από τα κόμματα στον Άριο Πάγο τα ψηφοδέλτια, για να ανακηρυχθούν και στα πρωτοδικεία, για να ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι ένα πόλεμο χαρακτηρισμών ανάμεσα στους δύο κυρίως, τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Μιλωνάκη, με τον κύριο Βελόπουλο να λέει ότι εγώ δεν μιλάω με λερωμένους, και τον κύριο Μιλωνάκη να λέει ότι ο Βελόπουλος τα κάνει όλα αυτά γιατί θέλει να βάλει χρυσαυγίτες στα ψηφοδέλτια στη θέση των βουλευτών οι οποίοι είχαν εκλεγεί το 2019. Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, Νίκο. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε, ξαναλέω, ποιοι ζητάνε ανάμεσα στους άλλους, ποιοι ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Πάμε. Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε, ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νάτι, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος, επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Νάτι ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας, του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε, εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου, να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Σαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου κλείνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέγκαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Καπλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακίκια το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους δίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμηση στο πόνο και έμεινα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Αλλά μιας και πάμε σε εκλογές και μιας και έχουμε να διαλέξουμε πια από ένα ορισμένο αριθμό σωτήρων, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κάτι πολύ φθηνό σε αυτή τη χώρα. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη ζωή του εργάτη. Από τη ζωή του εργάτη. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Τίποτα από όλα αυτά που θα σας πω δεν έχει γίνει πρωτοσέλιδο. Και βεβαίως για τίποτα από αυτά δεν τσακώθηκαν αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας σώσουν. Την Πέμπτη είχαμε σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενου στην Αργολίδα, σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τι λένε εκεί οι άνθρωποι? Μιλάνε για εντατικοποίηση εργασίας, μιλάνε για απουσία μέτρων και μέσων ατομικής προστασίας και όλα αυτά βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι κανόνας στους χώρους δουλειάς. Είχαμε λοιπόν μία ακόμα κακιά στιγμή, έτσι δεν τα λένε? Την Μεγάλη Τετάρτη είχαμε νεκρό εργάτη την ώρα που πάλευε για το μεροκάματο, εν ώρα εργασίας, στο εργοστάσιο της πρώην Εύγα. Τι έγινε την επόμενη μέρα? Την επόμενη μέρα, όταν οι εργαζόμενοι εκεί κατέβηκαν σε απεργία, τι είδαν απέναντί τους? Είδαν απέναντί τους τα ΜΑΤ. 24 ώρες μετά το χαμό ενός ακόμα εργαζόμενου. Τι λένε οι εργαζόμενοι εκεί, τι λέει η ομοσπονδία τους? Μιλούν για ένταση της δουλειάς, μιλάνε για εντατικοποίηση τέτοια, η οποία οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν στην περίφημη αυτή κακιά στιγμή. Τι είχαμε μία εβδομάδα μετά? Μία εβδομάδα μετά είχαμε έναν εργάτη, καλά αυτός και αν πήγε άκλα αυτός, γιατί αυτός ξέρετε ήταν και από τις Φιλιππίνες. Νεκρός, στο ναυπηγείο της Ερμούπολης, στη Σύρο. Έκανε εργασίες σε πλοίο και έπεσε από τα 12 μέτρα. Προφανώς, γιατί τα συστήματα ασφαλείας δουλεύουν στην εντέλεια. 19 Απρίλη, άλλος εργαζόμενος, πτώση σε φρεάτιο οικοδομής, στο Δήμο Αχαρνών. Είδατε τίποτα από αυτά πρωτοσέλιδα? Το γεγονός ότι κάθε μέρα έχουμε τέτοιες τραγωδίες απασχόλησαν τους σωτήρες? Όχι, αυτό το οποίο απασχολεί τους σωτήρες είναι να στείλουν φιέστες και να κοκορεύονται για ξεπουλήματα. Όπως αυτό το οποίο έγινε τις προάλλες στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Ξέρετε τι γίνεται εκεί όμως? Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι δεν πληρώνονται το μισθό τους στο σύνολό του, ότι δεν καταβάλλονται δώρα, επιδόματα, προς αυξήσεις υπερορίας, νυχτερινής εργασίας, αργυρών. Επίσης, ότι δεν καταβλήθηκε το δώρο του Πάσχα το 23, όπως δεν καταβλήθηκε και το δώρο των Χριστουγέννων το 22, με την εργοδοσία να λέει στους εργαζόμενους ότι δεν τα δικαιούνται. Μα είναι προφανές. Τέτοια ζητήματα δεν θα απασχολήσουν κανένα debate τους. Λοιπόν, πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Κάνουμε μια στάση εδώ. Θα επανέλθουμε βεβαίως στη διεθνή επικαιρότητα. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται στο Σουδάν και τι γίνεται εκεί με την επιχείρηση απεγκλωβισμού και Ελλήνων. Τζέννη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Οι πρώτοι 23 Έλληνες οι οποίοι απομακρύνθηκαν με γαλλική και ιταλική βοήθεια από το Σουδάν εκτιμάται ότι θα φτάσουν στην Ελλάδα αύριο νωρίς το πρωί με το αεροσκάφος σε 27 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο θα τους παραλάβει από το Τζιμπουτί όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Στο Σουδάν υπάρχουν συνολικά περίπου 100 Έλληνες και Κύπριοι οι οποίοι επιθυμούν να απομακρυνθούν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει τις ενέργειές του με Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες για το ταχύτερο και ασφαλέστερο απογκλωβισμό των Ελλήνων που βρίσκονται στο Χαρτούμ. Μόλις το C27 της πολεμικής αεροπορίας εισέλθει στο FIR Αθηνών, ένα δεύτερο μεταγωγικό αεροσκάφος θα απογειωθεί με προορισμό το Ασουάν. Και τα δύο μεταγωγικά αεροσκάφη θα παραμείνουν στην αεροπορική βάση της Νότιας Αιγύπτου μέχρι να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά όλων των Ελλήνων πολιτών που επιθυμούν και θα καταφέρουν βεβαίως να απεγκλωβιστούν. Αύριο Τρίτο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Δένδιας, θα ενημερώσει τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις εξελίξεις στο Σουδάν και την κατάσταση των Ελλήνων πολιτών. Νωρίτερα είχε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομολογό του, τον κ. Σάμεχ Σούκρι, όπου οι δύο συζήτησαν για τον συντονισμό των προσπαθειών και την παροχή βοήθεια στους Έλληνες. Ενώ προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, είπε πως η Ευρώπη στην κρίση του Σουδάν δεν έχει πάρει πάρα πολύ καλό βαθμό. Σε ό,τι αφορά στις μάχες οι οποίες μένονται στο Σουδάν, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο Χαρτούμ. Συνολικά εκτιμάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πως υπάρχουν περισσότεροι από 420 άμαχοι νεκροί και περίπου 3.700 τραυματίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στα νοσοκομεία και γιατροί είναι μεταξύ των νεκρών, καθώς γίνονται συνεχώς έφοδοι στα νοσοκομεία, ακόμη και στα αυτοσχέδια. Ένα χαρακτηριστικό πως μέσα από τα social media οι κάτοικοι προσπαθούν να οργανωθούν και να βρουν φάρμακα ή γιατρό για τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών τους. Και μιλάμε τώρα για μια χώρα, επαναλαμβάνω, τα είχαμε πει και σε προηγούμενες συνδέσεις, μιλάμε για ένα τεράστιο ρηκτό πλούτο με μια κρίσιμη γεωπολιτική θέση που παίζουν οι πάντες, οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ, που παίζουν οι Ρώσοι. Εκεί από ό,τι φαίνεται έχουμε και τη Ρώσικη μισθοφορική εταιρεία, αυτή την περίφημη, Βάγνερ, περιβόητη, αυτή την ελεηνή Βάγνερ. Παίζει η Κίνα, παίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και ένας λαός ο οποίος είναι στην πείνα και στον πόλεμο. Έτσι ακριβώς είναι και δυστυχώς φαίνεται πως δεν υπάρχει καμία προθεσία αποκλιμάκωσης, τουλάχιστον μέχρι στιγμή στον ορίζοντα, αφού όλες οι προσπάθειες για κυχηρία έχουν πέσει στο κενό και η κατάπαυση πυρός μένει μόνο κενογράμμα. Θα βρεθούμε και στη συνέχεια, Τζένι μου. Σε ευχαριστώ. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με detective και υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παγκράτος. Είσαι σκέτο, Παγκράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παγκράτος. Είσαι σκέτο, Παγκράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παγκράτος. Είσαι σκέτο, Παγκράτος. Και προβοκατορίσα, γι' γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παράκρατος. Είσαι σκέτο, Παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Αντώνη, στο Φώτη, στα παιδιά στην Αετομιλίτσα. Ιωάννα μου παραμένει τέτοιος, εντάξει μη σταθούμε τώρα στα τυπικά. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Λεωνίδα. Α, άκου, εσύ που είσαι από εκείνα τα θρασίδηλα είδη του ναζισμού, που δεν έχεις καν το σθένος να βγάλεις την κουκούλα και να στείλεις τα μηνύματα που στέλνεις με το πραγματικό σου όνομα. Λέω για σένα μιλάω, για το φίλο του Κασιδιάρη. Άκου λοιπόν, ο φίλος σου, ο Κασιδιάρης, αυτός ο οποίος κουβαλάει τη σβάστικα στο χεράκι του, αυτός ο οποίος έγραφε στις 20 Απρίλη του 2011 στη ναζιστοφυλάδα της ναζιστοσημωρίας, στη Χρυσή Αυγή, επί τη επετείο των γενεθλίων του Χίτλερ, για το ιδεώδες του εθνικοσοσιαλισμού, αυτός λοιπόν ο τύπος ο Κασιδιάρης, ο φίλος σου, είναι ένα χίτλεροειδές, είναι ένας ναζισταράς, απόγονος των δοσύλλογων, των ταγματαλιτών και των χιτών. Και όσοι κουβεντιάζουν μαζί του ή με εκείνους που κουβεντιάζουν μαζί του είναι φασίστες με πολιτικά. Έγινε κατανοητός. Φασίστα. Καλησπέρα στο Γιώργο στη Μπράγα, καλησπέρα στο Νικόλα, Κώστα να σε καλά, καλησπέρα στο Δήμο, στο Χρήστο, Κωνσταντή τώρα, ο Ολυμπιακός, μην με αυτόνεις τώρα. Λοιπόν, το είπα και χτες, αυτό το οποίο λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάτι της το τραγικόν. Αλλά υπάρχει κάτι εξίσου τραγικό και για μας τους Ολυμπιακούς ή έστω για μια μερίδα από μας Ολυμπιακούς ίσως να είναι και τραγικότερο. Ποιο? Ότι αυτός ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε, Κωνσταντή μου. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα το ακούσατε από το Γιάννη, το Μύτη που μας είπε τις ειδήσεις πριν από λίγο. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαφής, η υπόσχεση είναι δρέα. Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται μισός καλή πριν την επενδυτική βαθμίδα. Εντάξει, και αυτό θα υλοποιηθεί πριν το τέλος του χρόνου, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην προεκλογική ομιλία που κάνει αυτή την ώρα στο Εγάλεο. Ξέρετε, αυτό τώρα για το οποίο εσείς προφανώς πρέπει να πανηγυρίσετε, ξέρετε, μοιάζει πάρα πολύ με εκείνο του Τσίπρα το 18, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Εν τω μεταξύ έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που βγήκαμε από τα μνημόνια, κυβέρνησε μετά άλλο ένα χρόνο ο Τσίπρας, κυβερνάνε τούτη εδώ άλλα 4, αλλά το ΕΚΑΣ είναι κομμένο το ΕΚΑΣ. Το έκοψε ο Τσίπρας που δεν θα το έκοβε. Ο ΕΝΦΙΑ είναι εδώ, τον πληρώνουμε κάθε χρόνο. Επίσης, εκείνη η δημόσια περιουσία είναι για 99 χρόνια αρχής γενομένης από το 2015 μέχρι το 2114 στα παραδομένη εκεί για το πότε θα ξεπουληθεί. Τα θυμόμαστε αυτά, έτσι. Επίσης τα αεροδρόμια που δεν θα ξεπουλιόνται ποτέ, πάνε ξεπουληθήκανε και αυτά, όπως επίσης και η ΔΑΠ και η ΕΙΑΘ μπήκανε στο ΤΑΙΠΕΔ και παραμένουν εκεί παρά το γεγονός ότι έχουμε βγει τάχα μου από τα μνημόνια, έτσι. Τώρα λοιπόν θα μας έρθει και επενδυτική βαθμίδα. Ακούτε τώρα τι πράγμα πουλάνε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Θα έρθει λοιπόν επενδυτική βαθμίδα. Και πού τα λένε αυτά? Αυτά τα λένε σε 4 εκατομμύρια ανθρώπους, σε 4 εκατομμύρια αφημοί που χρωστάνε στην εφορία. Αυτά τα λένε σε μια χώρα που το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχτεί στα 258 δισεκατομμύρια. Τα λένε σε μια χώρα που το δημόσιο χρέος έχει φτάσει τα 400 δισεκατομμύρια. Θυμίζω, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, όταν μας βάλανε στα μνημόνια για να αντιμετωπίσουν, λέει, το δημόσιο χρέος, το δημόσιο χρέος ήταν 298 δισεκατομμύρια. Περάσαν τρία μνημόνια. Περάσαν όσες κυβερνήσεις περάσαν και τώρα το δημόσιο χρέος είναι 400 δισεκατομμύρια. Ήταν τότε 128 του ΑΕΠ και τώρα είναι 190 του ΑΕΠ. Σε αυτή τη χώρα τα πουλάνε αυτά περί επενδυτικής βαθμίδας. Στη χώρα που ο μισθός μετά τη σωτηρία φτάνει για 18 μέρες το μήνα. Αυτά τα λένε στη χώρα των 12 φορές πετσοκομμένων συντάξεων. Αυτά τα λένε στη χώρα που το 49% των νέων θέσεων εργασίας είναι μερική απασχόληση. Σε αυτή τη χώρα έρχονται και τα λένε αυτά. Και τι μας λένε για την επενδυτική βαθμίδα των οίκων αξιολόγησης. Οίκη αξιολόγησης. Η οίκη αξιολόγησης είναι αυτή που τον Αύγουστο του 2008 ανέβασαν στην επενδυτική βαθμίδα των άστρων τη Lehman Brothers. Τον Αύγουστο του 2008. Και 16 μέρες μετά κατέρευσε η Lehman Brothers. Και εδώ, στην Ελλάδα, το 2009, αυτοί οι οίκοι, τους οποίους επικαλεστήκαμε κιόλας για να πάμε σε εκλογές ως μεγάλο θέμα, ήταν αυτοί που είχαν κατατάξει την Ελλάδα στα 3α, 10 με τόνο δηλαδή, με 3 τόνους. Μετά ήρθε το Καστελόριζο και οι βαρκούλες που αρμενίζανε. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα τώρα έχει ανακύψει και το θέμα ευρώ ή δραχμή ή μήπως ο λίγων Δήμητρα. Μιλάω για αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο του κυρίου Βαρουφάκη και του Μέρα 25, έτσι χοντρά χοντρά να το πω, ένα ψηφιακό σύστημα συναλλαγών κτλ. Μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει ένα ξεκατίνιασμα τώρα σε ό,τι αφορά το προεκλογικό μας κοινικό, ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν ή τους κατηγορούν οι άλλοι ότι θέλουν να συνεργαστούν με τον κύριο Βαρουφάκη και τα συναφή. Λοιπόν, παρατήρηση πρώτη. Εκτός από το ξεκατίνιασμα, ξέρετε, υπάρχει και η πολιτική ανάλυση. Εκτός από την κινδυνολογία υπάρχει και η αλήθεια των πραγματικών και όχι των κατασκευασμένων διλημάτων. Εκτός δηλαδή από την αερολογία που βαφτίζει σαν πολιτική αντιπαράθεση τον όποιο σκυλοκαυγά της στιγμής, υπάρχει και εκείνο που λέμε καθαρός αέρας μιας ουσιαστικής πολιτικής αντιπαράθεσης που προάγει την πολιτική σκέψη. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ευρώ είναι εκείνο το νόμισμα που αντί για απάνεμο λιμάνι αποδείχτηκε το νόμισμα με το οποίο η Ελλάδα μετράει τη φτώχεια της. Ευρώ είναι εκείνο το νόμισμα με το οποίο η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2010. Αυτό είναι το ευρώ. Το ευρώ είναι εκείνο το νόμισμα που μόλις εμφανίστηκε πριν από 20 χρόνια, ό,τι το βράδυ που πήγε ο Σιμίτης μαζί με τον Παπαδήμο τότε και έλεγαν «Our Euro» κόστιζε 50 δραχμές, το αμέσως επόμενο πρωί κόστιζε 170 δραχμές, ή 0,50 λεπτά. Και ό,τι το βράδυ κόστιζε 100 δραχμές, το αμέσως επόμενο πρωί κόστιζε 341 δραχμές, δηλαδή 1 ευρώ. Η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με τούτο. Δραχμή. Είναι εκείνο το νόμισμα με το οποίο η Ελλάδα χρεοκόπησε το 1893. Δραχμή είναι εκείνο το νόμισμα με το οποίο η Ελλάδα χρεοκόπησε και το 1932. Δραχμή είναι το νόμισμα που στο όνομα της ισχυροποίησής της μέσα σε ένα βράδυ δια της υποτίμησής της κατά 50% και της σύνδεσής της με το δολάριο τον Απρίλιο του 1953 διπλασιάστηκε η φτώχεια για τον ελληνικό λαό και πολλαπλασιάστηκε ο πλούτος των δολαριούχων εκείνη την εποχή. Δραχμή ήταν το νόμισμα όταν η Ελλάδα έστελνε τα παιδιά της μετανάστες στις τοές του Βελγίου και όταν και τότε με πρόσχημα το χρέος η κυβέρνηση του Μακαρίτη του Ανδρέα του Παπανδρέου έφτιαχνε τα νέα τζάκια της ολιγαρχίας από τη μια και από την άλλη. Θυμάστε, επέβαλε πάγωμα μισθών και συντάξεων για τον ελληνικό λαό. Κόντρα λοιπόν σε αυτού του είδους την προεκλογική έξαρση, δεν ξέρω, της ευρωλατρείας, της δραχμοφοβίας, της, είτε της δραχμολατρείας και της ευρωφοβίας, με ολίγων από Δήμητρα πασπαλισμένα, υπάρχουν ορισμένες πλευρές του θέματος που πρέπει να βλέπει κανείς. Το νόμισμα, εν γέννη η νομισματική πολιτική, συνιστά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Από τη στιγμή που μέσω της νομισματικής πολιτικής καθορίζονται οι χειρισμοί στους τομείς της προσφοράς, του χρήματος, της πίστης των επιτοκίων. Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε για νομισματική πολιτική, μιλάμε για τον παράγοντα που σφραγίζει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Από τις επενδύσεις μέχρι το επίπεδο των τιμών, από τις εισαγωγές και εξαγωγές, μέχρι τους όρους και τη δυνατότητα του εξωτερικού δανεισμού. Όμως, το πρόβλημα, αν το πρόβλημα στην Ελλάδα και στον κόσμο, έτσι, ήταν νομισματικό, τότε τα πράγματα θα ήταν σχετικά εύκολα, πρέπει να σας πω. Θα βρίσκαμε το καλύτερο νόμισμα και θα περνούσαμε ζωή χαρισάμενη. Όλοι, από τον Ατλαντικό μέχρι το Βλαδιβοστόκ, όλος ο κόσμος. Αλλά στην Ελλάδα και όχι μόνο, το πρόβλημα δεν είναι στενά νομισματικό. Μάλιστα, εκείνο που θα έλεγα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι καν οικονομικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Και εδώ προσοχή, έτσι, για να εξηγηθούμε. Όταν λέμε ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό και όχι οικονομικό, δεν το λέμε για να αντιπαρατεθούμε, για να αντιπαραθέσει κανείς την πολιτική με την οικονομία, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Είναι αυτό που έλεγε εκείνος ο μαφιόζος στην ταινία του Κόπολα, τον Νονό. Τι έλεγε. Οικονομία είναι το πιστόλι. Πολιτική είναι πότε θα πατήσει τη σκανδάλι. Με άλλα λόγια λοιπόν, υπάρχει βαθιά διαλεκτική σύνδεση ανάμεσα στην οικονομία και στην πολιτική. Μάλιστα θα έλεγα ότι αποδίδεται με μέγιστη επιστημονική διάβγεια αυτή η σύνδεση σε εκείνη τη φράση του Λένιν που έλεγε ότι η πολιτική είναι η συμπυκνωμένη έκφραση της οικονομίας. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, το πολιτικό πρόβλημα της χώρας κάθε άλλο παρά αποδίδεται μέσα από την αντιπαράθεση δραχμή, ευρώ, Δήμητρα, Δημήτρης ή Γεωργία. Στην πραγματικότητα το πολιτικό πρόβλημα συσκοτίζεται και ξέρετε, αυτός είναι και ο τελικός στόχος εκείνης της τρομοκρατίας που βιώσαμε γύρω από αυτή τη συζήτηση που αναπτύχθηκε περί το νόμισμα την περασμένη δεκαετία. Μιλάω για αυτή την νομισματοτρομοκρατία που επιδιώχθηκε και τότε να λειτουργήσει από προσανατολιστικά ως προς τα πραγματικά διλήμματα που τίθενται ενώπιον του ελληνικού λαού, ενώπιον των εκλογών. Απ' τη μια λοιπόν μεριά έχεις τους σεσημασμένους εκβιαστές του μονόδρομου που έχουν αυτό το γνωστό ύφος και κραυγάζουν ευρώ, ευρώ, ευρώ, δεδομένης της πολιτικής τους που προκαλεί κοινωνικά ερήπια και μη έχοντας να πιαστούν από πουθενά αλλού, έχουν μετατρέψει το ίδιο τους το νόμισμα σε κάτι σαν καθρεφτάκι και το επιδεικνύουν στους ηθαγενείς για να τους ξεγελάσουν. Η τακτική αυτή είναι μια πρώτης τάξης απόδειξη αφενός του πόση αξία έχει το νόμισμά τους, αφού οι ίδιοι τι κάνουν τελικά. Το περιφέρουνε σαφίκι που καμώνεται τη μεταξωτή κορδέλα. αφετέρου δείχνουν και το πόσο σέβονται τον ελληνικό λαό, στον οποίο, επαναλαμβάνω, συμπεριφέρονται σαν σε ηθαγενή που αυτοί του πουλάνε, σαν τους παλιούς εκείνους κονκισταδόρες, του πουλάνε μπιχλιμπίδια. Πρόκειται για αστείους κομπογιανίτες της πολιτικής οικονομίας. Πασχίζουν να προσδώσουν ρόλο τότεμ και οι μεν και οι δε στο νόμισμα. Αλλά ξέρετε, παρά την καταρακτώδη προπαγάνδα, παρά το φετιχισμό του αυτού του εμπορεύματος που λέγεται νόμισμα, που προσπαθούν να καλλιεργήσουν και να ξανακαλλιεργήσουν, παρά τη μετατροπή του ευρώ εμπροκειμένως σε τοτέμ, υπάρχει η ουσία, η οποία ουσία είναι απολύτως ευδιάκριτη. Το νόμισμα, το κάθε νόμισμα, δεν είναι ο σκοπός, δεν είναι η αρχή και δεν είναι το τέλος. Το επίπεδο της οικονομίας μιας χώρας, το παραγωγικό επίπεδο μιας χώρας, η θέση της στο πλαίσιο της αλληλεξάρτησης μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε αυτό που λέμε παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας. Αυτά είναι που καθορίζουν την αξία και τη σημασία και του νομίσματός της. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο το οποίο προτείνω είναι να κάθε φορά που έχουμε αυτού του είδους την αντιπαράθεση να γίνεται μια προσπάθεια επανασύνδεσης με τον ορθολογισμό. Το νόμισμα, ακόμα και αν δεχτούμε ότι είναι αναγκαία, εντούτοις δεν είναι ταυτόχρονα και η ικανή συνθήκη που θα καθορίσει την πορεία μιας οικονομίας. Παράδειγμα, αν αύριο η Ταγκανίκα ανακηρύξει ως επίσημο νόμισμά της το δολάριο, προφανώς δεν θα γίνει η Αμερική. Από την άλλη, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του δολαρίου που το χρέος τους φτάνει πλέον τα 20 τρισεκατομμύρια. Να θυμίσω, όταν η Αργεντινή κατέρευσε και χρεοκόπησε, το νόμισμά της, το πέσο, ήταν διασυνδεδεμένο με το δολάριο. Ας δούμε και μια άλλη πλευρά. Η Κίνα ανεβαίνει την πυραμίδα της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης χωρίς να έχει νόμισμα. Ούτε το ευρώ, ούτε το δολάριο, ούτε τη δραχμή. Και η Ελβετία επίσης δεν χρειάζεται το ευρώ ή το δολάριο για να λειτουργεί ως παγκόσμιος αποθησαυριστής. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πρόδειλο. Το νόμισμα είναι ένα εργαλείο. Και όπως κάθε εργαλείο κρίνεται με βάση του πιανού τη δουλειά κάνει, σε ποιο πλαίσιο την κάνει, και είτε με τη δραχμή είτε με το ευρώ, εκείνα τα οποία υπηρετούνται δεδομένης της ανισομετρίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα συμφέροντα της τάξης των κεφαλαιοκρατών, είναι τα συμφέροντα της εγχώριας πλουτοκρατίας, η οποία γι' αυτό άλλωστε επέλεξε την προσχώρηση της χώρας στο ευρώ, καταθέτοντας από την πρώτη στιγμή ένα κομμάτι εθνικής κυριαρχίας, την οποία τώρα βέβαια θυμούνται οι θειασότες του Μάστριχ, της ΟΝΕ, της Ευρωζώνης. Και ένα τέτοιο κομμάτι ήταν η απεμπόληση της δυνατότητας άσκησης αυτοτελούς νομισματικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό όμως, στην καπιταλιστική Ελλάδα, όπως συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με το παγκόσμιο δολάριο, στην Αγγλία με την εθνική τους λίρα και στον κόσμο όλο με το χρυσό ως γενικό ανταλλακτικό ισοδύναμο, το ευρώ, η δραχμή, η αρχαία μνά, τα τάλαντα και τα γρόσια, το χρήμα γενικά, η δήμητρα, αποτελεί και θα αποτελεί πάντα εκείνο το γενικό ισοδύναμο που αποτυπώνει την ανταλλακτική αξία των εμπορευμάτων. Και τι άλλο, κύριε Βαρουφάκη μου, και την αποκρισταλωμένη κοινωνική εργασία που μέσα στο καθεστώς της εκμετάλλευσης. Όποιος λοιπόν θέλει να μιλήσει με όρους οικονομίας, με αντισυστημικό λόγο, δεν βαφτίζει το κρέας ψάρι. ψάχνει να βρει τα αίτια του προβλήματος. Αυτά. Με τραγούδια λυπημένα ανταμώναμε τα βράδια και με χάδια κουρασμένα απ' της μέρας τα σημάδια τα τσιγάρα μοιρασμένα η κιθάρα δανεική όνειρα μπογιατισμένα σε μια σπρωμαυρή ζωή. Τώρα πάψαν τα τραγούδια, ξέβαψαν τα χρώματα, δρόμοι και παλιές πλατείες άλλαξαν ονόματα κι άμα δω κανένα φίλο τρέμω μη με θυμηθεί. Πέθαμε λες καλησπέρες, δεν γουστάρω να μου μου είχες πει πως όλα αλλάζουν τρομαγμένα και έχουμε κι ό,τι πιότερο αγαπάμε μας πληγώνει πιο βαθιά. Μου είχες πει πως όλα αλλάζουν, φτάνει μόνο μια φορμή. Μα τα δυο σου μάτια μοιάζουν φάρι σαν γονή γραμμή. Κι άμα δω κανένα τρέμω μη με θυμηθεί. Πεθαμένες καλησπέρες δεν γουστάρω να μου πει. Κι άμα δω κανένα φίλο τρέμω μη με θυμηθεί. Πεθαμένες καλησπέρες δεν γουστάρω να μου πει. Να στέλνω πολλές καλησπέρες στο Σπύρο στον Πειραιά, στο Δημήτρη στην Κέρκυρα, στο Λευτέρη στα Χανιά, στο Σάβα, εσείς κυρία Μαρία μου από τη Νέα Σμύρνη που γυρίσατε στον COVID και στους ψευτογιατρούς όπως λέτε που φιλοξενούσαμε εδώ, μάλλον έχετε πάρα πολλά πτυχία ιατρικής. Καλή τύχη εύχομαι. Λοιπόν, να σας θυμίσω 8 Μάρτη τι έγινε σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα έγινε μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων. Γιατί έγινε αυτή η κινητοποίηση? Γιατί είχαν σκοτωθεί είχαν δολοφονηθεί σε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα 57 παιδιά, 57 άνθρωποι, στα Τέμπη. Επαναλαμβάνω, σε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και κατεβήκαμε όλοι στους δρόμους. Ανάμεσα στους άλλους που κατέβηκαν στους δρόμους ήταν και οι φοιτητές. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν τώρα στην Πάτρα είναι κάτι το οποίο, για το οποίο πραγματικά εγώ δεν έχω εξήγηση. Οι φοιτητές λοιπόν που κατέβηκαν στην Πάτρα, στο πρόσωπο του Προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών της Πάτρας, δεν ξέρω, διώκονται. Κύριε Βίτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να πω ότι ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Βίτσας, είναι ο Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, κύριε Βίτσα? Βεβαίως. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ που μου δίνετε χρόνο στην εκπομπή σας. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα, όπως είπατε κι εσείς, που όλος ο δρόμος, που όλη η Ελλάδα βασικά είχε βουλιάξει από τους εκατοντάδες χιλιάδες λαού, αλλά και νεολαίας, από φοιτητές, από μαθητές, που ο κάθε άνθρωπος, χωρίς να έχει κάποια πεποίθηση, είχε κατέβει στο δρόμο για να διαδηλώσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς ως φοιτητές, επειδή και εκεί πέρα στο μοιραίο τρένο ήτανε και πολλοί συνάδελφοί μας από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, και απαιτούσαμε να αποδοθούν οι ευθύνες, να μην συγκαλυφθεί κτλ. Την ίδια απόφαση λοιπόν είχε πάρει και ο φοιτητικός μας σύλλογος, που την προηγούμενη μέρα, πρέπει να τονίσουμε, ότι είχε πραγματοποιήσει μαζική γενική συνέλευση και είχε πάρει απόφαση για αυτές τις κινητοποιήσεις. Εφαρμόστηκε λοιπόν η απόφαση της γενικής συνέλευσης του τμήματος, σωστά? Ακριβώς. Και τώρα εμείς... εσείς για ποιο πράγμα εγκαλείστε? Λοιπόν, και εμείς, επειδή υπερασπιστήκαμε ουσιαστικά την απόφαση που είχε πάρει ο φοιτητικός μας σύλλογος για κινητοποιήσεις, για να ενημερώσει τους φοιτητές να είναι εκείνη τη μέρα όλοι στο δρόμο, είχαμε υποχρέωση, εμείς λέμε, ως πρόεδρος, ως αντιπρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου, είχαμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε αυτή την απόφαση. Καλούμαστε ουσιαστικά σε απολογία για τη συνδικαλιστική μας δράση. Γι' αυτό διωκόμαστε. Ποιοι σας καλούν σε αυτό? Είναι με βάση το νέο νόμο της κυρίας Κεραμέως? Προφανώς. Αυτός είναι και ο νέος νόμος, και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει έρθει στα πανεπιστήμια. Όχι για την ανομία και για την παραβατικότητα που επικαλούνταν η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση. Και φαίνεται ότι αυτός ο νέος νόμος ήρθε για να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου, για να εφαρμόζονται όλες οι εταιρείες. Εσείς καλείστε δηλαδή να απολογηθείτε σε κάποιο συμβούλιο εκεί της σχολής, του πανεπιστημίου, για το γεγονός ότι κλείσατε τη σχολή και κατεβήκατε στην πορεία? Λοιπόν, εμείς ουσιαστικά θα απολογηθούμε τέλος πάντων στον πρόεδρο. Με βάση το νέο νόμο δηλαδή, ο πρόεδρος αποτελεί βασικά μονομελές όργανο, και αυτός μπορεί να αποφασίσει για τις ποινές που θα έχουμε εμείς μέχρι ένα στάδιο, και μετά, άμα θέλει να μας διώξει με βαρύτατες ποινές, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει να συγκαλέσει πειθαρχικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Ναι, και να απολογηθείτε για τι ήθελε ο κύριος πρόεδρος, να κάνετε μάθημα εκείνη την ημέρα? Ναι, αυτό ήθελε, ουσιαστικά να κάνουμε μάθημα και τα λοιπά. Και εμείς αναρωτιόμαστε κιόλας. Είμαστε και πολιτικοί μηχανικοί, που το αντικείμενό μας σχετίζεται με τις συγκοινωνίες και πάει λέγοντας, και αναρωτιόμασταν 20-22 χρονών παιδιά, φοιτητές, νέοι επιστήμονες, που αύριο μεθαύριο θα καλεστούμε να φτιάχνουμε συγκοινωνίες και τα λοιπά, που θα έπρεπε εκείνη τη μέρα να ήμασταν. Και είναι απαράδεκτο εκπαιδευτικοί να έρχονται απέναντι στους φοιτητές, και όχι μόνο να έρχονται απέναντι, αλλά ουσιαστικά να μας έρουν φοιτητοντικία. Η κλήση σας είναι έγγραφη, κύριε Βίτσα? Ναι, είναι έγγραφη. Μάλιστα. Θυμάστε πώς ακριβώς διατυπώνονται τα περάστιδη υπόθεσή σας? Λοιπόν, ουσιαστικά αναλύει το χρονικό της ημερομηνίας και τα λοιπά, και λέει ότι παρεμποδίσαμε την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, και με βάση το νέο νόμο στο τέλος έχει 5 ποινές, τις οποίες μπορεί να μας αποδώσει. Παρεμποδίσατε λοιπόν την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην Πάτρα, γιατί πάρθηκε απόφαση στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου να μείνει κλειστή, για να συμμετάσχουν οι φοιτητές στην απεργιακή κινητοποίηση 8 Μάρτη για το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτό μας λέτε. Και δεν ήταν μόνο το να μείνει σχολή κλειστή. Έτσι, γιατί εμείς το τι θα αποφάσει εκείνη τη μέρα η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου είναι στα χέρια του κάθε διευθυντή που πήρε εκείνη τη μέρα το λόγο να τοποθετηθεί στη Γενική Συνέλευση κτλ. Και δεν ήταν μόνο αυτή η κινητοποίηση, είχαμε πάρει και άλλες αποφάσεις. Να κρεμάσουμε πανώ σε κεντρικά σημεία της πόλης για να υπάρχει πλατιά ενημέρωση και πάει λέγοντας. Και ποιες είναι οι ποινές με τις οποίες απειλείστε τώρα εσείς? Λοιπόν, οι ποινές είναι η έγγραφη επίπληξη και να μην μπορούμε να συμμετάσχουμε σε ένα ή παραπάνω μαθήματα για μία ή περισσότερες εξεταστικές. Ουσιαστικά αυτές τις δύο ποινές μπορεί ο πρόεδρος να μας αποδώσει ως μονομελές όργανο, γιατί ξαναλέω και το τονίζω και είναι απαράδεκτο ένας άνθρωπος να μπορεί να ορίσει ουσιαστικά το μέλλον φοιτητών. Λοιπόν, και μετά οι πιο αυστηρές ποινές είναι αναστολή φοιτητικής ιδιότητας μέχρι η τελευταία ποινή, δηλαδή η πέμπτη, είναι και η οριστική διαγραφή. Και για πότε εκλήθητε εσείς ως εκπρόσωπος των φοιτητών να παρευρεθείτε σε αυτή την κουβέντα? Λοιπόν, την Τετάρτη είναι 9 ώρα το πρωί. Ήδη εμείς έχουμε πάρει απόφαση, αύριο έχουμε και γενική συνέλευση πάλι του Συλλόγου για να αποφασίσουμε και πώς θα κινηθούμε. Την Τετάρτη το πρωί είναι στις 9 η ώρα. Μάλιστα. Κλείστε εσείς, κύριε Βιτσά, δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο άλλο. Κλείστε εσείς όπως νομίζετε. Τι να σας πω τώρα. Εμείς λέμε καταρχάς ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και ότι πρέπει έστω και τώρα, έστω και τελευταία στιγμή, γιατί έχει τραβήξει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση, να σταματήσει η δίωξη, να πάρθει τώρα πίσω. Λοιπόν, και ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε τον αγώνα μας, τον αγώνα που είχαμε δώσει και συνεχίζουμε να δίνουμε, για να βρουν δικαίωση οι αδικοχαμένοι συμφοιτητές μας, και δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να καταδικάσει αυτόν τον αγώνα. Γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για νέους που πραγματικά τους δολοφόνησαν εκείνη την ημέρα. Ήταν προδιαγεγραμμένο το έγκλημα, όλοι το ήξεραν. Όπως και ξέρουν, να σημειώσω για την υποχρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, για τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν και στο τμήμα μας, αλλά και σε όλο το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και πανελλαδικά. Αλλά μάλλον φαίνεται ότι δεν ασχολούνται με αυτά τα προβλήματα. Και αυτό το οποίο έχουν καλεστεί να κάνουν είναι να στείλουν πειθαρχικά συμβούλια, φοιτητοδικεία, τα οποία θυμίζουν άλλες εποχές. Θυμίζουν άλλες εποχές, γιατί μάλλον έχουν ζηλέψει την εποχή της Χούντας. Και από τότε έχουν να στηθούν πειθαρχικά συμβούλια. 50 χρόνια. Και για να κλείσω, για να μην τρώω και άλλο χρόνο, εμείς λέμε ότι στο πρόσωπο το δικό μας, δηλαδή των δύο φοιτητών που διωκόμαστε αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά διώκονται όλοι οι χιλιάδες φοιτητές, όλος ο λαός που είχε κατακλείσει εκείνες τις μέρες τους δρόμους της Πάτρας, της Αθήνας, που είχε κατακλείσει όλους τους δρόμους της Ελλάδας. Κύριε Βίτσα, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουν ουσία. Όπου είσαι πηγαίνω, δίχως λόγο να πάω. Με τους φίλους σου βγαίνω, επαφή να κρατάω. Κάποιες μέρες ακούω στη σιωπή τη φωνή σου. Άλλε μέρες που λείπεις είμαι ακόμα μαζί σου. Σε ρωτάω τι έχεις και σου λέω καλημέρα. Σ' αγαπάω, μην τρέχεις, είσαι ακόμα εδώ πέρα. Προσπαθώ να ξεχάσω, όμως κάτι συμβαίνει. Ό,τι ευχαριστήσω από καρδιάς για τα δεκάδες μηνύματά σας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Παύλο, στη Σουηδία, στη Μαρία στο Μόντρεαλ, στο Νικόλα που μας ακούει από την Οδυσσό, στο Μιχάλη στο Ερεβάν, στο Δημήτρη στη Στουγκάρδη. Καλησπέρα στο Γιώργο στην Πετρούπολη, καλησπέρα στο Γιάννη στη Χρυσή, καλησπέρα στη Μαρίνα στον Ορέστη. Γεια σου φίλε Παοκάρα, καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Χαράλαμπο. Να είστε όλοι και όλες καλά, Τζίνα μου, να είσαι καλά. Περικλή, τα φιλιά μου. Και τώρα παρακαλώ την προσοχή σας. Τζενάκι μου, χρόνια σου πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά και όλοι θα να λένε πάντα. Μία σοφός ή μία σοφή. Μία σοφή. Μία σοφή. Μία σοφή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζένι μου, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Δεν γίνονται πολύ ωραία πράγματα, δυστυχώς. Θα ξεκινήσω από μία μελέτη του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΣΥΠΡΙ της Στοκχόλμης, που μαρτυράει πως για 8η συνεχόμενη χρονιά ο κόσμος δαπάνησε περισσότερα χρήματα στο στρατό από ότι την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, μετά το Ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, οι αμυντικές δαπάνες σε όλο τον πλανήτη αυξήθηκαν κατά 3,7% και έφτασαν τα 2,24 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για την υψηλότερη ετήσια αύξηση στην Ευρώπη συγκεκριμένα μετά την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο ξεκάθαρος ηγέτης όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες. Ξόδεψαν το 2022 877 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένες και της πρόσθετης αύξησης των 19,9 δισεκατομμυρίων για τα στρατιωτικά που στείλανε στην Ουκρανία. Δεύτερη, αρκετά πιο πίσω, είναι η Κίνα με 292 δισεκατομμύρια και τρίτη η Ρωσία που ανέβηκε την πέμπτη θέση το 2021 με 86,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάρα πολλά χρήματα. Επειδή τα έβλεπα και εγώ αυτά τα στοιχεία, βλέπω ότι καταρχάς επειδή καμιά φορά μιλώντας για τέτοιους αριθμούς περνάει στην μέση συνείδηση ότι μιλάμε για στραγάλια. Μιλάμε για 2,3 περίπου τρισεκατομμύρια δολάρια. 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και δύο μόνο χώρες, οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι, φαίνεται ότι έχουν το 52 πάνω από το μισό αυτών των στρατιωτικών δαπανών. Και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο δείχνει πόσο εδρεωμένοι είμαστε σε αυτή την περίφημη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια Ευρώπη με στρατιωτικές δαπάνες 480 δισεκατομμύρια το 2022. Ο μεγαλύτερος αριθμός μετά από 30 χρόνια από τότε που μας έλεγαν ότι έρχεται η εποχή της ευημερίας, της ελευθερίας και δεν ξέρω ποιας άλλης μακακίας που λέγανε. Έτσι δεν λέγανε πριν 30 χρόνια. Και αρκεί να αναλογιστεί κανείς τα στοιχεία που κατά καιρούς δημοσιεύονται για τα επίπεδα της φτώχειας και της εξαθλίωσης στον πλανήτη και πόσο εύκολα θα μπορούσαν να χειριστούν αυτά τα χρήματα πολύ διαφορετικά σε έναν ιδανικό κόσμο ενδεχομένως. Να πάμε στη Μόσχα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν μία νέα αντιπαράθεση. Αυτή τη φορά επειδή η Μόσχα κατακρίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόφασή τους να μην χορηγήσουν βίζα σε Ρώσους δημοσιογράφους προκειμένου να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη για να καλύψουν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο προεδρεύει εδώ και λίγες ημέρες ήδη η Ρωσία κατά την εκπεριτροπής Προεδρία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη, είπε πως αυτό είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσει ούτε θα το συγχωρήσει το Κρεμλίνο. Έκανε λόγο για μια δειλή απόφαση της Ουάσιγκτον και προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα βρει τρόπους να αντιδράσει. Το γεγονός αυτό επικρίθηκε έντονα από το Κίεβο, ότι έλαβε η Ρωσία την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ ο Λαυρόφ αναμένει να προεδρεύσει σε αρκετές συνόδους του ανώτατου οργάνου εντός του 2023. Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.